Este sábado, 16 de abril, a 6 da tarde, Filispín vai a La Espuma. Faremos radio ao vivo, con historias de ultramarinos centenarios como El Rápido. E probaremos cerveza artesa. ¿Quen da máis? Oye, rapaz, ¿por qué falas tan raro? Porque se trata dun delicatessen. E a música, que non haberá música? Sí, claro, a música de Jamie Fitrin. Just feel the same. Begins another day to man. Lembra, este sábado 16 de abril a 6 da tarde, Filispín vai a La Espuma, Rúa da Igrexa 90. Delicatessen! Delicatessen, sí.